ورته مې مې زموږه نقشبندي تاسو وو نقشبندي سلسې بابا جی مې زموږه چې شي سلسله دا سره چې مورید کو او سیده سمندر ته ور لړګو نیر تم نه او ورته چې زه بچی اوس تکړه شلام بس پرې پته لګي چې څومره زور دی درکې نو غوپی شروع کی نو ډیرې چې غیا خوادی خو وی چې یاره څوک به موچت کی روځي چې خوادی خو ګوري سم نی بس زور ولګي تب تپانې شروع کی لاسونه وال شروع کی خپې وال شروع کی نو بیا پیر صرف دومره کې چې د خېټې له ولدا سر معمولی دی ته پیړه ورکي چې سر تیر رسی چې ډوبېږي نه او نور زور په خپل لګي نو بس دې کې الګ په خپل توازن یې زده کی لامبل یې زده کی روان شي نو بیا الحمدلله ترکیب زبردست ترکیب بیا کی عمل تاسو نه باندې حاضر شي مل اولی ورځ نه مرید په ولو کې نه وي او مل دې اس نه نه خبر یو ګرځوي مرید په وځي نه پښا کړي دی روان کړي دی اخیره کې چرته کې بیا ورته پته لګي نو مل موږ دا سین نو دا ټول ستاسو په ذمہ دي ذکر اسکار دا ټول کولو او صرف ذکر اسکار سره تکمیل نه کیږي دا خبره یاد ساتي ذکر اسکار سره تکمیل نه کیږي چې درسو پوری بنیادی فنا بکانه مرید تیر شوی نه فنا بکا څه شی دی فنا مونږ په تصوف کې عام اصطلاح ده چې مرید کې څومره عیبونه دي کبر حسد لالچ کینه ریا دروغ ویل چې د دې دې سوکي دینه دې ځان پاک کی او د ذکر تاثیر کې یو تاثیر داري چې د تخپل اثرات دغه ایبو نخکارې دل شروع شي چې سړی ذکر اسکار کوي دې کې څه چل کیږي چې د تخپل ایب ښکارې دل شروع شي بل طرف ته نه خپل ځان ته پام شي نو دا الله تعالی یو غټ احسان وکړي د سره چې کله ایب ښکارې دل شروع شي دا غې نه بعد بیا دویمه مهم کار سره چې اوس د دې غم وکړه تاسو وکړه چې غیبت کې د غیبت څنګه دا بزان د څنګه وباسو بیا ته چل خی طریقه به درته خی په هغې باندې مو مشک کې په هغې به لګیا څه کې خواري به کې لګیا به مشک به پکې خواري به پکې لګیا به پکې یو وخت به راشي چې تا ته به په خپل اندازه وشي چې بس اوس دا شی ما نه وتو فرض که دروغ وی سړی نو د هغې حتی پوه شو که چې دا دروغ زه ویمه دا به څنګه ما نه وځي بد نظري کوي سړی ښځو ته ګوري په لار هلکانو ته ګوري دی به څنګه ځان ما دغه کې چې دا خبرې نه شوي صرف ذکر اسکار کول او یا لطیفې جاري شوي ټولې دا شپږ نقشبندي حضرات لطیفو باندې ډېر زور روړي که نه دا زړه لطیفه ده دا د روح ده دا د نفس ده دا د سر ده دا خفی ده دا اخفا ده بچه دا ټولې جاري شوې بس کام تکمیل یې وشو دې سبقونه یې پوره شو او خدای دې کړي که د هغې نه بعد دروغ یو کار څه کوي بس وله خلافت ورکړي نو ما نقشبندي بابا جي ته وویل مونږ داسې خلافتونه نه تقسیمو مونږ نه ورکو په دې ویل مونږ په لطایفو باندې نه په لطایفو ذکر کوو په چا صرف یو لطیفه باندې ذکر کوو پې زړه باندې او دا چې ښه صحیح زده کړي دا مکمل د زړه ذکر وکړي دا نورې لطیفې په خپله جاري کړي ځان سره غیر د دې زړه دومره تاثیر دی چې دا د ټولې بیا چلی او ټولې روانی خو دا معیار زموږ دپاره د خلافت نه دی چې ګینې په دې باندې ما مونږ چاله خلافت ورکړو دا دا دا سیفوری دی سیفوری دا سیفوری سی سلسلو والا نی او دا دغه والا دی بریلیانو کې دا کی سی دا ډېری ری درزو درزو بیشو دا دا دا ټول جادوګری دا تشه جادوګری را داړو شته چې به زه به دا به په قصبه وجه راتلو په هغه بیل شاب دغه حالات په پیرات له بیا دا وینم پس یو ذکر به سیب کولو انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو یو ورته خپل سیب چې کوم هغه سیب او هغه ورته وینم په دا شی اوس پرېږد خلک ته کوم دی ویډیو ډیر دغه شو مخالفین ډیر نو خبره ده چې خپل ځان غم په دې طریقه لري لړې دې ټوپونه نه وای اس دې ټوپونه نه وای زړه درزول څه ګران کار دی خو سری چمن ته دی وباسم او لس منټه در باندې منډو هم دومره به زړه درزوم چې څومره دې زړه غواړي سا سا به دومره به زړه درزیږي نو دا څه کمال شو دې ته څوک کمال وي چې ګینې زړه درزېدل شو سوچ خبره ده که نه اگر عقل هم سړي ته خدای تعالی ورکړی دی چې زړه درزولو ته څوک کمال وي نو د هغې لپاره ذکر څه ضرورت دی د دومره خواري مشکونو څه ضرورت دی چمن ته د لرو باسم اوس پیدا لس منټه د کرکټ ګراؤنډ کې منډه وه او شاید ورته چوګنی سم چې ودرېږي به نه نو ګوره چې څنګه درې درزار کې چغې بوچي بس یې خدای ته وګوره ومې در وګینې راغورځېږم نو دا څه کمال شو یا څه باتوري شو هېڅ هم نه شو نو اوس لکه دا ګوره سوچ خبره که نه دوی سره هم دا کېدای شي نو دا څه کمال شو کمال دا دی چې ستا نه خپل عیبونو باندې ستا نظر شي خپل عیبونه ځان نه وباسي او د عیبونو په ځای نیک ښکلي صفات راولي عیبونه ویستل ته فنا وي او نیک صفات اعلی صفات د مؤمنینو راوستل دا بقا ده د دینه سړی تیر کې ذکر اسکارو کې دهانې د الله تعالی ظاهری شي پی ذکر سره سو کې د الله دهان ورته حاصل شي سیب یو بنده اوس کوم یو جمعه ته یو پیر سیب راغلی او په دې چې نه کښ باندې یو دا هغه په دې اړه دلته کې خو ته خلکو ته کې خو دا بیت دی ورکول صحیح ده دا څه دومره خبره نه ده نقش باندې سلسله کې هغه دا عموما مرید ته لپته نه وي نو هغه ورته لطیف قلب بندګو ته کیږي هغه توجه سره هغه لطیف قلب کې اثرات پیدا شي دې چې بیا ذکر کړي نو هغه تاثیر محسوسوي نو موږ ځکه معنی نقشبندي باباجي ته چې تاسو مرید په ولي کې نه وي هم دا چلی چې ورته مطلب دا شي نو مې هغه کې روانېږي نو دا څه کمال نه دی کمال لا دی چې د الله تعلق پیدا شي غلطو خبرونه ګناهونو نه منی شي نیکو خبرو ته راشي نیک اعمال شروع کی خپل ذکر معمولات هغې زده کړي غلطو خبرې چې کوم د کبر حسد لالچ کینه ریا دینه پاک شي د دې پسې پکې الله په ذات یقین پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو باندې پابندي هغې سره محبت دا خ خ صفاتونه چې کوم د مؤمنانو صفاتونه دا پکې راشي بس دا چې رالنه بس دا اوسې دي او دا چې لیز دا کو چې د نفس په مکر باندې پوي شو چې نفس ورته دا کار او کده ګناه کار او د هغه مخالفت کوي دا چې لیز دا کو بس نه د اصلاح شو باقی د پیر کارم صرف دومره چې د مرید ته دا چل اوخی دی ته نه مرید ته نه دا زده کړي مخکې کار یې خپل دی محنت خواري کول په دې کې دی او څومره خو ترقي کې دا د خپل ځان دی دا خواري محنت څه دي دا د دې دی دی به کې مخکې به ځي نو دا عمر خو تیریږي لګیا دی دا د باندې نه ره چې ګینې بس زه به رالم او لاړم او بسر سو شو نه خواري محنت کول دی لږ خواري اوس وخت یې سړی سره ټایم دی ځواني کار کولو ټایم خو سی چې بوډا شي بیا خو نه کیږي په دې باندې دا کار خواري کول پکار دی دا محنت پکار دی چې سړی لګیا شي بار بار دا وایم چې دا درسو پورې دا غلط دروغ رښتیا دا کیسې دې پریښې نه وي غلطو خلکو ناسته پاسته دې پریښې نه وي نو نقصان او نقصان دی سړی زه وي دروغ وایم علاج یې سره ډېر اسان دی ته چې دروغ وي خو چاته وې که نه نو چا په مخکې دې دروغ ویل فوراً ورته ووایه دا مې دروغ ووایه ته د درز الله سو په چې دا نفس څنګه شرمنده کیږي. مې وی چې د خمانه پرې دي شرمای می لګیا دی. نرو مې ویلو ما سړی مخکې راته وی چې دا ور ما درو وی نو لګدا شروع کدا سو که په خپل ودا هتیار ورځي په خپل ودا هتیار نفس وشیر دا خو دې ارزه کې ما ذلیلې درو خلک څه د پاره خو یاره چې شر نه بچ کېدو لپاره وي یا څه فائدہ سیلولو لپاره وي چې شر نه بچ کېدو لپاره وي یا فائدہ حاصلولو لپاره وي چې ستا یقین دا راشي چې شر نه به مې بچ کړي الله تعالی او فائدہ به راله راکړي الله تعالی نو بیا زه دروغ ولې وایم داری سړی ځان ته مخې ته کی او باقی عملی طور باندې چې رچا مخ کې دروغ ویلي هم داغه مخ کې د فورو نوې شیاره فلانیا دا مې دروغ وویل خپه نه شي نو نفس به په ډېر ذلیل شي کې دې چې مخ کې هم درته د څلور خبرو ګیرې غټې تنې ته دې وګوره ای منځونو د سونو د ګیرې ته دې وګوره او لګیا دروغ وی شرم نه درځي نو نفس به نورم لږ داسې ذلیل شي په خپل به هتیار وغورځي بس چې یاره دا خو باقي پرې دروغو کې ورته ذلت دی د خلکو غیبتونه کوي سړی لګیاي خلکو پسې لګیاي خبرې کوي دا د کبر علامت دی غیبتونه کول څه دي دا د کبر علامت دی چې دی خپل ځان اوچت ګڼي بل سپک ګڼي ځکه ورپسې خبرې کوي کنه بل سړی سپک ګڼي کم ګڼي او ځان اوچت ګڼي دې ځکه غیبت کوي دا د کبر علامت دی چې کله تر چا غیبت کوي نو د هغې په ځای باندې فوراً د هغه سړي تعریفونه شروع کړه دعا ورته شروع کړه د هغه سړي تعریف شروع کړه او دعا ورته شروع کړه بس څه موده چې داسې وکړي وکړي وکړي په خپله بدنه دا صف الله تعالی بدنه دا خوی لرې کړي دا خواري مهنت کول وي دا سیدا انفرادي در سړي په خپل سر ده هر سړي به لګیاي سبه کې خپل ځان له به دا خواري مهنت کوي ورسره ذکر اسکار د سلسلې کې چې کوم درجو کې کتابونه لیکلی شي وي دا په کار موږ خو عموما مشر زر سې وي چې په کار دار چې اولنۍ شپږو میاشتو نواله یو کال کې چې کله بیچ شي دې کې دنه دنه په کار دار چې دا درو درجو کتابونه مکمل کی او ذکر اسکار مکمل کی شروع کی دې ستور سي اسم ذات ته ورسي بس انفاسن اسم ذات ته دې ورسي بس دا غنه بعد به عمریا ذکر دې هغه بکې نو دا اوس په کولو باندې کیږي دا چې سړی خواري شروع کی مهنت شروع کی اولا نه درجه ذکر شروع کی دا اولا نه درجه کتابونه دیا شروع کیا ہوئی فورا ختم کیا گئی کی او دا کتابونه هم گا چکم پا مدرسون فارغ علیمانی پا غی بانده موائیو چه آب هم لازمان ہوئی مدرسه نا علم حاصل کرده دی آب هم سکی آب هم لازمان دا کتابونه ہوئی اکا چه دا دا پختا علم کتابونه دی الله والو کتابونه دي په دې کې به دا ډېرې مسلې حل کیږي ډېرې خبرې پاکې کې حل کیږي او ډېره رهنمایي ده پکې دنیا جهان رهنمایي ته سړي ته ملو شي او مصیبتونو تکلیفونو نه په سړی بچ شي او چې سړی شروع خو کې نو ګوره کوم سړی چې کار کوي هغه نه به غلطیا نیم کیږي دې مطلب دا لري چې دا سړی کار کوي لګي چې سړی سره کار نه کوي نغنه غلطي نه کوي او دې ماهر کې دې نشي دې د فن ماهر نشي کېدی ځکه چې د کار کړی نه دی او چې کار کوي د نه به غلطي کېږي استاد به پچغه سورې وهي د یوسف نه تپوسې کنه ته استاد په کرنډې څومره کرنډې پړلې دي په ایمان یې وای خډېرې و پړلې دي کنه او کار یې کولو زګی ته نه خوړلې دي کنه کارې کولو کرانډې خوړلې خو استادې کو دا دی د فنې ماهر کو کنه اوس د طلب استاد ضرورت نشته دی هر قسم کار دی دی کی پخپل نو دا غره کو د تصوف کارم دی چې کار کې غلطي بکې غلطي بکېږي غلطي به ازده کې ټیکول به ازده کې دا به څنګه ټیکو لګیا به کار بکې کار بکې ماهر شي سړی پکې بچی ماهر شي بس کار روان شي بیا خواري محنت کول دی چې رسو پورې خواري محنت نه کړلې په دې باندې نو نه ازده کېږي دا شیطان دوکې کنه دا شیطان یې دوکه کوي دا شیطان یې دوکه کوي چې او غلطی را نه شو اوس به پیر صاحب ته چویم دا وسو چل کیږي هیڅ چل به هم نه کیږي ابر ته چل خی چې دا غلطی شوې ده دا درسته کړه داسې درستی کې داسې وکړه او چې حل دونه ویلو خو شیطان لاړ تیر وستلی سبا ته به بل وکړي بل ورځ به بل وکړي سم په دې دی کې سړی دا فارغه کی بیا ناراضي بس تګ را تګ بند کی چې تګ را تګ بند کی بس په خپل مرضی شي خپل ترتیب شي بس لاړ شي هر څه خراب دراب شي ګډوډ شي او کم سړی خدای شانه سلسله دا سړي چې کم سړی سه عیب وي هغه وي او چې تر اوله صرف لیکل شروع کې چیرته د حل ویم 50-60 فیصد خو هغه لیکل سره هم خدای تعالی په فضل وکي چې هغه مصیبت ته نه لري کی دا سلسله دومره برکت دي صرف لیکل سره وینا کول سره ته نه الله تعالی مصیبت لري کی ځکه چې اخلاص سره کې الله خو ویني ګوري چیرته دی وګوره دې ځان د دې مصیبت اخلاصي الله په فضل وکي او دا 30-40 فیصد هغه ترتیبې چې ورته ولیکو وښایو چې دا داسې و که داسې و باسه الله تعالی فضل وکړي چې دی په عمل شروع کړي وکړي بیا وکوفی قلبی دی ازده کو ستا ہوئی نقشبندی بابا جی چی بار بار ہوئی مونتا ستا چی پاس انفاس ہوئی اغیطا وکوفی سی نقشبندی اکی ورطا وکوفی قلبی ہوئی ہری سلسلی اولنی ابتدائی ذکر اسکار جدائی او انتہائی ذکر چی دیا دا ٹولو یا ہو دی اغی پاسی زمگا سلسلہ کی ورطا پاس انفاس ہوئی آلی بند پدا غکی نقشبندیه کې او قادریه کې ورته پاسې انفاس وي او نقشبند چشتیه کې او قادریه کې ورته پاسې انفاس وي او نقشبندیه سلسله کې ورته وقوفی قلبی وي چې هر یو سا سره الله یا الله الله دا اخیره کې د ټولو سلسلو دا یو ذکر دی ابتدایي جدا دی او انتهایی د ټولو سری یو دا بس هغه چې ذکر اسکار کوي به انتهایی ټول دې ته وقوفی قلبی وي نو دا هم د دې ابتدایي نه شروع کیږي بیا دې ته رسیږي سړی بیا چې روانې ناستې پاسې ګرځي بس اتوماتیک الله الله الله دننه نه راضي کیږي الله الله الله الله داسې لګیږي نو دا دغه رنګې زده کیږي د لږ لږ نه شروع کیږي نو بیا د استعداد مطابق سړی زیاتی یا وکړي چې مجاهدی سره یعنی د چې کوم هغه دي رذایل دي کبر حسد لالچ کینه دې سره چې کومه مجاهده کې یعنی کوم هغه علاج یې کې چې طریقه چې هم ته کوم پیرو ښیو هغه باندې بیا عمل کې اغی سره دا ذکر کول دا دواړه چې میلو شي چې کم کار په کال کې کیږي نه دا بیا په میاشتو کې خدای تعالی وکړي یا ذکر دی سره دا د پیر وینا چې دا علاج دی او دا ذکر سره دا وسره طاقت ده وی دا مومن ډاکټرانو لسړی ورشي ګن بیماری یو سوي ور سره ورڅ سوکي وسره طاقت ده وی مولیږي هغه بدن کې قوت هم پیدا کیږي او هغه علاج هم زر ضرور شي نو دا ذکر وسره طاقت ده وی ذکر ورسره کې او علاج کې الله تعالی سړی زر زر زر زر د دې مصیبتونو ګندرونه فارغي په دې باندې ډېر راغوري پکې ځکه څنګه پیر د سړي په ذکر کوي نه خو خیر هغه چې کوم غری کنه هغه ذکر سره ثواب وکيږي چې کوم بغیر پیر ذکر دی هغه سره ثواب وکيږي خو مقامات چې کوم الله په دربار کې حاصلول دي او د الله په دربار کې درجه حاصلول دي او الله دربار کې تعلق جوړول دي خو د دینه بغیر نه کیږي هم د پیر خدای تعالی یو وسیله جوړه کړې ده هم د هغې سره تعلق باندې کیږي نه کیږي لکه د دنیا هر یو شي دپاره سړی شاګردي کوي ځان له استاد پیدا کوي د دنیا هر یو فن چره نو اسی شاګردی کوي استاد ځان نه نیسي بیا غنه چلی زده کوي نو فن یې زده کوي تصوف هم د عبارت کې چې کوم بزرګان دي هغه وی چې د تصوف پیری مریدی چې را دام نیم فن دی او نیم د الله فضل دی فن چره ا د مرید او په ذمہ دي زده کول او مخکې چې الله قبول کو دا فضل دی دې کې د انسان د وسه نشته دی دا کوم خواري مجاهده انسان شروع کی الله په دربار کې او دا الله ته خوښه شو قبول یې کا نو بس خپل دوست په دې کې نو دا خو په صرف او صرف د الله په فضل دی نو ځکه وی چې دا نیم فن دی نو فن خو به تیز ده کې ته به کې دغه به ته کې مخکې د الله تعالی سری فضل دی کرم دی چې قبولیږي خو دې کې الله والا وایي چې که ته قبول نه شوې خو په دې لاره کې چې روان یې په دې فن کې روان یې دی زده کې نو الله ربالعزه به د قیامت په ورځ هم دغه خلکو کې پاسي چې د خپل خواري محنت کړی و دغه یې کړي و څومره د ده وس د کړی و هغه وخت کې قبول نه شو آخرت کې قبول شو نو بیا هم کار وشو اصل مسله خو هم د آخرت ته چلته قبول شي نو کار بس وشي دا قبولیت سړی څه دپاره غواړي هم د آخرت جوړېدو دپاره غواړي دا قبولیت نو چې الله تعالی ولې هم په هغه خلکو کې راپاسي چې د چا سره دې ناسته پاسته و چا سره دې د تعلق و او کوم دې د فن دې زده کولو لګیا وي خواري دې کوله نو دا الله تعالی بیا هم دومره فضل او کرم دا سره وینیم فن دی کسب دی سړی کوم شي زده کړي دی ته کسب وي او نیم چې دی څه دی دا الله فضل دی چې الله قبول کو دا خواري مجاهده اخلاص سره وکړه او الله تعالی ته قبوله شوه حتی چې عجیبه عجیبه واقعي دي چې دو نمبر پیران غلط خلکو له باس خلق ډیر اخلاص سره راغلی دي او الله تعالی دا غاغه اخلاص او پیری وسیله شوی دی او دا غاغه اخلاص والله قبول کړي یا بعد کې ورته پدې چې دا پیر خو مې دا نه دا رنګ چل نو الله والا دومره بیا قدردان چې یره کدی پیر مې ارسو خود ته په وجه باندې دا چلې را تخیل او زه قبول شوم بیا غره لپاره دعا کې د قبولیت دوه کې ډېری عجیب لیکلي شوې کتابونه یو له شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه واقعیه ده چې هغه خلاصې ژوند تېر کړ لکه بادشاهګانو غونته چېرته وسه یو ځینه به بل ځای ته تلو نو لکه د بادشاهګانو غونته په ډولیا کې به کېنولو په سوونو خلک به ترې مخکې وروستو روان وو چې حضرت صاحب روان دي خلک بیا زیارت ته ودرېدل چې یو نظر یې ووینو وي دغه رنګ روان وو یو ولی خان کانه چرته بل علاقه ته بتلو اډوله کې کینولو دنیا جان مخلوق ورته پلار کې اخوا دی خو ولاړو چې مخکې لاړو وی چې وګوري اوس یو سړی دا شاکړې ولاړ دی یو لک دی حضرت سیب ته شاکړی دلاره ده او ولار دی د تیرې دو د ته خیال شو علي کانو ته ویل چې بچی ودروي ده دا ودروي ده زما دا ډوله ودروي او دا شاکړی الک چې ولار دی د ته لګ اواز کې روی غواړي چې دا څوک دی روی غوښتو رالو ورته بچی ټول خلک دا وګوره ولاړ دي زما زیارت ته وته او ما ته مکه چې ما وینو تر دا شا کړې ولاړ دي بچی څه چلې څه خبره وی حضرت ته بیا دا بیا د وجه نه ولاړ مونږ هم راغلي استاد غلا زیارت لا خو دا زما پیر دی اوس دومره ځای نشته دی چې دلته کې بس دومره ځای میلو شو چې اوس تاسو ته محکوم دلته مې شا کېږي او چې تاسو ته مې شا کوله دلته مخ کېدو نو ما سوچ دا وکړو چې یاره دا مې پیر دی او ټیک دی ډېر لوی بزرګ دی خو پیر خو مې نه دی لہٰذا بس داسې به ودرېږم چې خیر دی کې تا ته مې شا شو چې دی پیر صاحب ته مې شا نه شي ډېر خوشحاله شو هغه پیر یې څوک وو هغه اجړاو ټول عمر لا دا ډمتوب و دا کیسې کړې وې اخیره کې چې بوډا شو بس بیا خو کار روزګار نو نو ویلې راشه دا کار شروع که پیری مریدی کې د مفتو روټۍ دي من دا کار شروع هغه دې دپاره دا شروع کړ اوس یو اخلاص والا او استعداد والا هلک والا راغلی دی مرید شوی دی ته نه بس د هغه په اعتقاد دی چې دا بالکل ډېر لوی بزرګ دی چې حضرت صاحب وغوښتل چې ښه ستا دومره قدر و اعتقاد دی وی پیر ته دې مواز وکړه ام راوستل وی دا دی چې ښه وی دواړه ودرېږي شیخ ابوکر جنازې صاحب رحمت الله خو داسې سړی و چې بس په یو نظر کې به زړې زی ته رسولو بس په دواړو چې توجه که دواړه یې کامل کې په یو سیکنډ کې اچھا زه تر خپل پیر دومره خیال ساتي ستا دا پیر هم پکې قبول دی زه دا عجیبه واقعه خو دا شاز و نادر دي عمومي نه دي چې یو ځل در ته پته ولګي دا چې یاره دا پیر مې داسې دی غلط دی غلطو خلکو ناسته پاسته کوي دا ټیک نه دی بیا په ده واجب دي د هغه نه ځان خلاصول نو یو دا واقعه یې لیکلې ده او یو یو واقع د شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خپل دغه کې لیکلې ده بی ټی کې چې یو الله یو سړی و ډاکو وو ټول عمر له ډاکو وو ګروپ و ډاکې وو بس ګن بلا هر څه بیا کول چې د عمر پوخ شو بس بیا ډاکې ماکې نه شو کولی نو مرګري هغه د څلورې راوند چې هر روز بس کوو سو به د عمر دې حد تر ورسېږي چې ډاکې ماکې وو دا کیسې نه شو کولی بوډاګان یو څه چل به کوو یاره داسې پیشه په کار ده چې مړه بس په آرام پکې نه اوس وکروس کوو یا شي شرتي په خپلو کې ناست یو یاره دا پوري مریدي به شروع کړو دا پیران میران چې دي د مفتو مزې دي بس خلک هم وله راځي وو پیسې هم روړي ورسي و ګیري میری پریخي دي خوږ دي وو تسبیح مسبیح راغېشتي دي کېناستلي دي دا یې مشر کړی دی او دا نور ناستې بس او دنده شروع شو بس خلک راځي هدیې روړي او بس یو یو نوکر یې مرګ سادلی وو عبدالرحمن یې نوم بس یې په دې مقرر کړو چې پیسې موسې بیا راغونډې کړو نو بیا به یې دې ښار ته ولېږلو نو کباب مباب او خوراکونه بیا روړو شرابونه بیا روړو بوتلې بیا به ماښام نه بعد به بس دروازې بند کړي چې اوس به څوک هم نه راځي پیر صاحب مراقبه کړي نو بیا به ناست نو ښه به ځانونه ډیډه کړه بس علاقه کې مشهور دی یو ورځ نه داسې کېږي چې یو هلک ډېر زیات چاته مشهور شوی دی راغلی چې یاره زه خو حضرت صاحب نه به بیت کېږم ماښام ټایم له را رسېدلی دی هغه چې کوم عبدالرحمن وه خو تللی او دغله لېږلی او ښار ته خپل ګند بلاله او اتفاقا د دې هلک نوم هم عبدالرحمن و دی چې راغلی دی چې ده ور ټکولی ده ته لا پته نه وه چې بس دلته خو ماښام نه بعد بیا کیسه بند دی دی ناوخته را رسېد ده چې ور ټکولی دی نو دننه نه پیر صاحب ورکړه چې عبدالرحمن رالی ما ته ویل چې پیر خو وي همدا دی لیدلی نه یم کتلی نه یم او دروازې ټکولو سره راته وایي چې عبدالرحمن رالی او خو دا خیال و چې زموږ زوړ یار عبدالرحمن به راغلی بوتلې موتلې بیې روړي اوس به بیا یې شي شرتي د خو لا ځواب ورکړه او حضرت بس ویاله وایي چې ورسې هغه وره کولو کېده چې ورغلو چې ویګته دا خو بل عبدالرحمن دی بس په غوسه شو ویلې ټایم ته نه ګورې وخت ته نه ګورې ورغلی وو حضرت بیتمن نشته بیتمن نشته دی ځانې چغې سورې شروع کړې دی چې څومره ورته انکار کوي هغه عمره دا غریب ورته په خو پرېوځي او دې پیر صاحب په دې چې و شروع دی که دې دوران اوس دا بل عبدالرحمن راغلو دا کومې ډرامې هغه روړي ځان سره روړي که دی ولیدلی خو بس په ټوله علاقه کې به مشهوره شي خبره چې راشه شي خدا دی منځ کې او دې ته ځان خلاصي چې ورک شه زه هغه وایي چې نه ځم والله کې لاړ شم ته به مې پیرې بس مړه خیره کې چې کتلي شي یاره دا خو پوره پوخ پوخ لیوانی راغلی دی اوس که اصلي عبدالرحمن راغلو دا بوتلې موتلې دول کار خراب دی ورته ښځه ورک شه بس هغه کلی کې هغه فلانی ځای کې هغه فلانی باغ دی بس هغه هغې کې کار خواري کوه محنت کوه هغې کې اوبه مه به کوه باغ صفایي کوه بس څه د ځان والا ذکر وکړ چې بس دا کوه بس مرید مې شي ځه فورا ځان د سوه بس تلې چا پردي باغ ته لېږلی اوس باغ نه چا دی وو دی په کې شپه لګیا شوی چې سهار شوی دی باغ مالک چې راغی کتلي دي هغه باندې لا وارخطایي راغلی چې دا په کې دا څوک د باغ بل مالک رالو اول راغلی چې دا خو زما باغ دی ورک شو وزه دې ورته نه هغه ته په خپو پرو چې ګوره زه خپل پیسې درې باغ په مې خیال ساتلو لګول یم زه خو تا نه پیسې نه غواړم اسم نه غواړم بس ما هغه ته په خپو پرې هم چې سوچ کړی چې راشه خدای د مفتو مزدور دله درکړو نور ته نه څه غواړي بس ورته زه لګیا اوس نو په کې اوس بس دې لګیا دی لګیا دی ذکر هم کوي او اخلاص سره هغه هم کوي پته نشته کال تیر شو دوه کاله تیر شو وایي چې دی والا کې ابدال و عمر شو او وفات شو چا وفات شو نو مجلس چې کېناستلو میټینګ کېناستلو چې اوس په دې علاقې څوک ابدال کړو نو مشوره کېږي یو پکې ویل چې افتخار به کړو بل پکې وي فلانې به کړو بل پکې وي فلانې به کړو اوس ټول لګیا دي خپل مشورې نو دا چې کوم د وخت د زمانې غوس هغه وي یاره زه هم در ته یو کس یادومه تاسو پېله خیال وکړي چې ستاسو سره یدم ورته اجازه سو یا هغه فلانی باغ یا هغه فلانې هلکه نه دی ډېر اخلاص سره ذکر وکړو که یو ډېر اخلاص خواری سره لګیا دی که ستاسو خیال رایې وینو دا سړی به ابدال کړو د فلانې علاقې دوه دې ولګو ټول ځل چې هوا حضرت صاحب صحیح سړی دی منتخب کړی یې بس راځي ته دې ځنه پرې ټول توجه وکړي چې تکمیلي وکړو بس هغه دومره مجاهده کړې وه سې کړي بس هغه ځنه ټول توجه وکړه سړی لاړو ابدال شو چې ابدال شو بس کوداله موداله بلچې ملچې خولته شو غولې چې بس او اوس یې اعتقاد یې څه دی چې دا د حضرت صاحب توجه ده او هغه د دې وجې نه وشو خیر دی هغه خپلې ډیوټي سنبال کړه اوس ته لاړو هر څه وشو بیا مې چې حضرت صاحب خپل پیر صاحب سره خو به مې لالېږم یو ورځ ورځم نه وایي دی راغلی دی پیر صاحب ته په خو پرېوتې دی چې حضرت ستا د برکته ما ته دومره مقامات مېلو شو زه اوس ابدال یم تراته حضرت وایا دې په مراقب شو چې زه را خپل پیر صاحب وګورم چې د دې څو امه درجه ده چې کتلی دي کتلی دي اړو سخکارې دل نه ورته نو د دور سره اوس هم دا اعتقاد دی چې د دې پیر صاحب دومره غټه درجه ده چې زه هر څومره زور ولګوم دې ته رسېدی نه شم معلومولی نه شو حضرت ته راته وویل چې ته په کومه درجه کې پروت دی لکه چې زما خو څومره زور ولګولو ومې کتلې خو زه دې نه شم معلومولی ته په کوم مقام کې پروت یې هغه راته وښایي چې دا خبرې کړي بس خدای تعالی په هدایت لارې روباسي هغه پیر صاحب ورته په جړا شوی دی چې چې زه خو ډاکو یم ټول تر اوسه پورې شرابونه او ډاک مقام مقام کمزوری دی چې ته ما برا ګورې زه خو د ځمکې نه هم لاندې پروت یم او دا خو بس ته په چې په اخلاص راغلی خدای دله درته مرتبه بس خو ما له اوس دعا کوه چې ما هم خدای وبخي دا مرید یې دومره غیرتي وو هغه ویل چې ګوره د ده د برکته خو ما ته الله تعالی ابدالي میلاو کړه او زما خو پیر دی که هر څه دی او دی به اوس دغه رنګ پاتې کېږي چې مثلا دعایې شروع کړه او توجه یې پرې شروع کړه خدای تعالی هغه هم کامل کړو پیر خدای تعالی کامل کو هغه نه برکت کله نه کله مرید تاسو راشي چې خدای تعالی ورسره نه پیرم کارو الله تعالی تاسو ګرانه قبولیت کوي نو اخلاص پکاري نو کار پکاري چې رسول پوری دانی شي بیا د کی ذکر کو بیا ونو لا اله الا الله لا اله الا الله